Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wielkie Piękno. There are no words to say. 8 minut po drugiej, niezmiennie dobre nastawienie na program Trzeci Polskiego Radia. W linii nocnej grała dziś gitara, do czwartej też zagra, choć nie teraz. No właśnie, nawet nie za moment, żeby może tak po prostu, co za dużo, to niezdrowo, żeby nie przeciągać struny. Wielkie piękno dziś pod hasłem rok 1993, rok, w którym prowadzący, czyli mówiący te słowa, osiągnął pełnoletniość. Tak przy okazji proszę pamiętać, że zbliżają się urodziny trójki i będziemy mieć dla Państwa mnóstwo kapitalnych atrakcji. Utworów na pewno będzie więcej niż 18 i to z różnych muzycznych rabatek. Sara Brightman przed momentem, można powiedzieć, z takiej podmorskiej żeglugi, ewentualnie skoro ten kapitan Nemo z tajemniczej wyspy, to aby w klimacie i tak trochę elektronicznie i etnicznie, to Francuzi z Deep Forest Sweet Lullaby już za moment. Halina Leszczyńska niezmiennie realizuje. Michał Żołądkowski właśnie zaczyna, co oznacza, że Darek Bugalski już skończył. Pięknie Państwa zapraszamy do czwartej na Wielkie Piękno. aż na cały głos. Tutaj wielkim pięknie też, jak słychać, gra gitara. Osłaniamy w naszych dłoniach płomyk, to tak przy okazji już anonsując, będzie też coś z płyty Fire grupy Hey. A tymczasem właśnie przed momentem z albumu Takie moje wędrowanie, Perłowa Łódź, płyta Co słychać, nagrana z grupą WW, rok 1993, album okazał się złotą płytą Antoniny Krzysztoń. Trzecia płyta Antoniny to teraz z trzeciego solowego krążka Micka Jaggera sobie coś przypomnimy. No i myślę, że bardzo sensownie zagramy. Wandering Spirits to tytuł tego albumu, a na nim między innymi ta piosenka, jedna z moich ulubionych solowych Jaggera, czyli Don't Tear Me Up. Life is rich, but it's way too short. You make a lot of money, but you just want more. You don't need the pain right here in my heart, but I hate every minute when we're so far apart. Yeah. It was love in a minute, it was love in a flash. It brings no pleasure, it's a stab in the back. It brings me no comfort, it brings me no peace. It's a weight on my shoulder, it's a fatal disease. So don't tear me up. Never wanna see your picture again. And don't poison my blood. I don't ever wanna see your face here no more. Mm-hmm.

market square. She's standing in her underwear, looking down from a hotel room. And nightfall will be coming soon. Oh my my, oh hell yes. You got to put on that party dress. It was too cold to cry when I woke up alone. I hit my last number, I walked to the road. Last dance with Mary Jane. One more time to kill the pain. I feel summer creeping in and I'm tired of this town again. Sześć minut po drugiej Tom Petty Heartbreakers z płyty White Flowers, a w teledysku też warto przypomnieć w roli głównej Kim Basinger. Rok 1993, a to jeszcze też warto dać znać i też odnotować, że Tom Petty przecież grał w filmach, na przykład w Wysłanniku Przyszłości z 1997 roku w reżyserii Kevina Costnera, tyle tylko, że film słaby, więc to tylko tak dla odnotowania. Tom Petty urodzony na Florydzie, a w Polsce w 1993 roku grupa Hey zaprezentowała debiutancki album, czyli Fire. Wspominałem, że na ten krążek zajrzymy i to dzieje się właśnie teraz. Na nim ten nasz teksański numer, już go słyszymy, a później będziemy, skoro pojawiło się również hasło Kevin Costner, to będziemy na antenie Trójki niczym tańczący z wilkami. Chociaż mucha zjawiła się, wina. To też, jak słychać, takie bardziej nasycone uczuciem wyznania na antenie programu trzeciego. 27 minut do trzeciej. Fragment drugiej płyty Wilków, czyli z Przedmieść, przed momentem Moja Baby, a w programie trzecim niezmiennie Wielkie Piękno, które dziś czerpie z roku 1993. To wtedy wrócili z nową płytą Depeche Mode. No i ależ to było zaskoczenie dla zagorzałych fanów, nawet szok przede wszystkim dla fanek, bo wtedy Dave Gunn objawił się w tych długich włosach, mocno wychudzony, przyczyną, jak się później okazało, jakoś taka fascynacja chemią oraz grunge'em. Album Songs of Faith and Devotion, niezmiennie akurat mój ulubiony album tej właśnie grupy, a na nim Walking in My Shoes. Try walking in my

young to die. Love that cannot say goodbye. Change the girls like underwear, using bodies without care. But love is gone, and what we've got, the sweet perfume of sex and blood. Wrześni, czyli Fury in the Slaughterhouse. Niemcy z Hanoweru. Ich największy przebój, taki znak rozpoznawczy z 1993 roku. Roku, w którym, skoro tutaj przed momentem Niemcy, warto dodać, że to rok powstania grupy Rammstein. Ci akurat nie z Hanoweru, tylko z Berlina. Do czwartej zaśpiewa jeszcze artysta kojarzący się z Berlinem, ale już nie Niemiec. Tymczasem, proszę Państwa, Stany Zjednoczone. Płyta wydana 29 września 1992 roku, ale ten utwór jako singiel pojawił się w 93. Świetna płyta Core, czyli debiutancki album formacji Stone Temple Pilots. Wśród utworów ta jakże klimatyczna ballada. Jednym słowem, Creep. Makes me want to steal.

Muzyka nocy w programie trzecim Polskiego Radia. 4,5 minuty zaledwie do trzeciej. Z miasta, w którym zmarł Tom Petty, którego już dzisiaj słuchaliśmy, czyli Santa Monica Mazzy Star, uformowali się w 1988, a w 1993 roku wydali singiel, który okazał się ich największym przebojem przed momentem. Ten utwór, którego słuchaliśmy, Fight Into You. To teraz utwór, który akurat nie załapał się na album Blood Sugar Sex Magik, za to trafił do filmu Stożko Głowi. W filmie byli kosmici, w teledysku, z tego co pamiętam, cyrkowcy, a na antenie trójki Salt to Squeeze, czyli Red Hot Chili Peppers. Thank you.